ٹول نن ورځی ته پاتې نن وې راځي ورکی الله په دنیا ورکی چې په دنیا ورنه کې نو په آخرت کې ورکی خو چې طریقې یې د غوښتو طریقې یې په طریقه باندې وغواړي دا کتاب آخري کتاب دی ما د زده کړو طریقه ده چې عربي نشي زده کولی امیان نو مطلب خو دې زده کړي که نه مطلب زده کول یې ډېر آسان دی نو چې دا کتاب دی او مونږ ته میراث کې دا پرېښودلی دی ترک توفیقم امرائن یو کتاب دے گا اللہ ابن نبی علیہ السلام کی زما دی اگر تفسیر ہے صف و ویلو اور صف قول باندھے کہ کل ادا سے سوڑا ندا پہ جندل غواری اور تیرے قدر سے قول غواری قرآن کو منگا تھا سے قرآن ہو جائے گی ادا سے قرآن دینا خدا کی اس پہ کاغذ کی لکھ نہیں جو قرآن بنے جو ہم قرآن دے کیا تیار دے لڑکے دینا جو ہم قرآن دے وہ جب ہوئی نہیں جو ہم قرآن دے تو کل بھی لکھی نہیں جم قرآن دے تو اسپیل کاغذ لکھی جم قرآن دے تو چور کاغذ لکھی جم قرآن دے چاپ کی راضی نو جم قرآن دے یا چپائی کاغذ اور کمپیوٹر یا بھائی چپائی اگر درخ وزول دا تو بندہ کر دے اور داغ مشین کیا گیا اگر کیا رکھے آ کر سر گند اور کلام دا اللہ کتاب دا اللہ دے میں چکل ادا سے سو جدی دکول اور داغ طریقہ اور دے سو تاسو لسری قرآن چسے الکتاب المنزل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ سید دا والامام کیا تفسیر کرے مادا احکام دا پارے کرے کہ مکتوب نہیں منقول پا متواتر نقل سر نہیں رارا سے ذرا پہ یقین طریقہ نہیں نہ کتاب بنی دا اللہ کتاب بنی تو کتاب نے احکام کے نصابی کی نہ دا آخری اور نہ دا عمل بدی بنیاد بنے وہ تفسیر کر دے اور قرآن خپل خپل تفسیر اور خپل تعریف کر دے مکہ معظمہ کی نبی علیہ الصلاۃ والسلام جن کی کم گیار لسکالہ اول کی رسی کی دغ مقوبانی سے کم سبقوں نے دنیا تر علی گری دی اللہ وہ حکت میرے کی کم سبق سے اللہ علی گرے دے آگا سبق عموماً تو مکی صورتوں نے کی آگے تو مکی ہوئی نازل دے ہجرت نمک کے نبی علیہ السلام تو بے وسے و ناچارے بانی دے خپل کلی نشل ان کیا کہ اولو نمک کی چکم راغل دی ما په دې ټکو پیږې کنه چې د مولانو غټ کیږي ته ما هجرت وې ما دا چې بل څه نو تاسو خو به پوه شئ د خیر سره مولانی دې پیو خوړلې خدا عام اجدان کې نه دیږي نبی عليه الصلاة والسلام د مکې معظمې نه شړلې شوې دي تلې نه دي شړلې دي د ټول قام یو جرګه وشوله یو وجنې ان قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث فالشاف ولا تيجينا كان مفصل الله زمخشري جار الله زمخشري أغا شكايت تخفل إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا زما قامرا غنشيو أزما دمر خبري كولي لا اباری بے جمع ہیں وی زما دو دو پا جرگا بانی پروانی سے جمع سر پختوں میں تو جرگا زما دو دو جرگے حس پروانی سے حس پروانی سے ولی سے ملاو کانا دلیلوں بین کل جمع مواننس دا نور طول دا غشی مامال لگئے نو یو زم ذکرم آدا جمع مواننس تا نظر دو تو پروانی ساتن رسول اللہ السلام پسی دا سے جمع یو جتا بے دبنو حاشم نہ نرطل قومنا غنڈی آغوی غلط ضروری سے بے دیر کی بوجھنا جو وجل ترے پرما اسنا اسنا دا دا ہر تپی یو زوان دا بود پوری دی کی تورا پلاس اچھے کل روزینو یو گزار بے گوی یتفرق دمو فی احیاء العرب دیوینا با پدی نسو یورس قبیلو کی خورش قاتل به یو نی نو د یز لس یو رسنه دو بدل نشه راسته نو لس یو رسنه قبیلو سره دو پتنه کولی شي نو چی نشی کوله نو مونږ بولو زورو کو جنکی به ورکو دولت به ورکو هلکان نوکران غواړي هغه به ول ورکو عربو کې طرقه او متبنا به کوي زما به کوي خپل پلار به بیا پلار نه سادېده دا به بیا پلار خدمت به ولکوي د یو په ځای به ولګان شی ورکو جنکی به ورکو ځان به کې دمه کو الله الله روح دی جرګه کې خپل قام هم ناسته خپل نېزې نه سویا دې دې څو کسان نه اگر کورنا چاہتے رہے کہ لاڈی دا وہ سر ابو جہل ہے ابو لہب دے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبت یدا ابی لہب دے دو جوڑ اللہ سنا مادشاہ اگر دو خزی اللہ سنا مادشاہ تبا جیسی دے دو خپل روارا دشمنی کے ادشی دشمنی کے چی ساری ختمی نو نبی علیہ السلام دے کورنا چاہتے رہے ساوکے اللہ علیہ نو نبی علیہ السلام تو خپل اختیار لہا کله خلکو په شړلو لاړ شړلی دی پیغمبر علیه السلام ووت په احتیاط باندې او د الله په اعتماد باندې ووت سورة یاسین لوست فأغشیناهم فهم لا یبصرون موږ دې پناه کړه نظر یې تن کړ نو دوی ته نسیږې نبی علیه السلام له په سر خاورې واچولې مطلب یې دا و چې تر اوسه ستاسو څه حیثیت څه درجه وه څه مقام و عربو کې اس کے ساتھ سو عملی جیسے مقالب مقابلے تو ادھر گئے نو زانم زلیلہ کا زانم خاورے کا ازانم رک کو نو زا سیوا کا نا کال پورا شو اور دغا مشران سے کم اچا در گس رہا نو مکی و مدینی تر منز اوزگار میدان دے بدر پدے دے کے ٹوٹے ٹوٹے پراتو ٹوٹے ٹوٹے اور صحابان راست کا چند تے ورزول لیڑان اس کونان والتا اکھڑن پاتی دیکھے سوک نشو اللہ جی کئی اغدا جی انتقام ناغذ وچے کل آغو بیزتے تو درے دو یو مخالفت تیو بیزتی کے ولی بیزتے تو درے دو لا سچولو تو درے دو اللہ جی دے بچ کوم اخبر زن تو سکو رہے اسر سر کوم یو منفش البطشت الکبرہ انہا منتقمون اللہ جی زمالوی نیوک براشی قیامت کیوں دو دنیا کیوں دا مخفل بدلا خلم دا رضم نو نبی علیہ السلام او سرد مکینا اشورن کیا ان پا دیو چا گریس پی بیو غار کے ناس کیا دیو مرگری سورا دی مرگری سورا دی خلق گر جی دا غار خلو لوم رالا اللہ تا نو منزو نو قتلی نیجی جمنا نبی علیہ السلام ووت اچھا دا مکی حد ختم شو نو مدینی خاورې ته واوړېد نو بېرته وکتل وای جړل انک لا حب بلاد الله الیا مکه قسم په الله په دنیا کې ما ته فخر دی کوي په څوکم چې زما خپل قاب باندې کېږي زه یو سړلم دغه ځای نه په څوکم وای جړل الله تسلی وکړه مجاړه لرا عبدوه الیک ان الذي فرض عليك القران جاءت زبان القران في فرض كره غفول التاور سو داغه پوجدار نو تا بیا مکی ته ګرځون کې جواب نه خطا کا ختم کال واری مکی له بوت لو الله وعده صحیح کا نبی علیہ السلام کعبۃ اللہ په اور لاندې لسنو چکری بر در سلی نی والله یہ سب سر او کم وس یہ پات کې مې ټول سرونه کته دي یوز به سره څه وکړم چې زمونږ د غوره روارۍ عزتمن زمونږ ستانه د خیر تمه ده رسول الله السلام اذهبوا فانتم الطلقاء ځای تاسو ما آزاد کړئ زمونږ د حدیث کتابونه د نقد و جرح دغه خلکو چې دا ایمان راوړی دی او د هغو حال لیکي وایي کان من الطلقاء دا د نبی علیه السلام هغه آزاد کړو چې د فتح مکه پرې باندې وو چې هغه ول سرونه ونول او آزاد کړم واسه کانه نه نطلقا نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې بنیاد باندې د دې زنه وکړل د قران په بنیاد حشره لري نون دا قرآن خونه کی کنه چه ده پیغمبر تابعه سا او چه داغه تابعه چی که نو دیتا بغاله ده ده حال بده با نیرازی کرا نگه نو دا عمره چه دا اللہ لوی احسان ده چه زمان بانی را خالت را نوست لوی احسان ده زمان استاز خبر کولا رحمه الله زمان استاز مولانا حسین نبی رحمت اللہ لے پا دعا کولا چه سخت برا لی اللہ تب جلل نو جلل کی پیدا اللہ ز حسین علیما حسین زید علی نیما حسین ابن علی نیم حسین علیما فاقا سختی کی پاگر آگر یا زمانا نبرداشت کیجئے اللہ اللہ ماتا سانی را والا لوی جیداد دمیا والی لوی زمیدار کلی کی دانش ہو سیرے کلی نووت اب بیا پخپل پٹی کی سل پٹی کی زل لگے جوڑ کو کچا کور کچا جماعت درس بیا غلطا کتاب حسن چی بے درس ختم کو مجھے با پاسی تو پا خیر سنا پاسی ابھی برق تو نملانا بے توڑا تو غنم و لوگا شروع کرا اپا جب کول گا شروع کرا زمی دارو خلے خورا اللہ نو اختلے پا دی باندی نبی علیہ السلام پا دی مسئلہ باندی اختلے دیو جنا مکی سورتون چې د هجرت نه مخکې کوم نازل شوی دی دغه سورتون ټول سری ده د قران په تعارف باندې مثال لپاره څو سورتون اخم سورۃ الاعراف اول الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به وذکرا للمؤمنین کتاب انزل الیک کتاب ان کے رتنین کو پہ جانے کا نا شرن زور کرے کہ تو شر و ہر رضا نازل میں کتاب ان میں تنوع کتاب کتاب کے ایجا مثال پیش کتاب ان دیر لوئی کتاب عظیم کتاب دے ددے دے تول تا مگورا ددے حجم تا مگورا ددے کتاب زور پہ جانا زور سمر زوردار کتاب دے کہ سنگ را غرے دے پا دے تیرے قبائن دے چاپا مخ کی بیان کی نور طول دنیا بانی با ور لگی ور بکی لگی اس مسئلہ بیان ہو یو وقت داوا چی دا اللہ نا غوارا دا مخلوق نا مغوارا پا دے بانی ستنا و فساد و پرزول و غوانی دے ہر خبر عزیز صلاح اس چی دا مسئلہ دا کتاب دا لا الہ الا اللہ پا جوڑ باندے بیان ہے اور قانون ملکی با دا اللہ دا بلچہ قانون نشتر بلچہ ممن ہے بیاخ پر حال تاوگور پر زن تاوگور کی سر سرکی اس دی حیثیت دا جس پر دی مقبانی دا سی ویلگواری کنا نشتے قانون ورک ان کے دا پیریان و دا بندیان و دا جن دا تیرول و دا سارا اللہ اللہ سوا دا اللہ نسو چاچی ورکڑے جنو کفر کرلے دا دی قانون سوا چا ورکڑے کسی نت بل قانون ورکڑے نو کفر کرے دے کہ قومی سملے و منبران ورکڑے کفر کرے دے کہ صدر ورکڑے کفر کرلے کہ زیراعظم ورکڑے کفر کرلے کہ قومی منبر ورکڑے کفر کرلے مسلمانی کی بات ہے کہ بیا خپل کفر تو کفر روئی اور کلمہ درست کی اور داغداری نے توبہ بس اور بیا کی اسمبلی تلاش میں داؤ ادا کہ قانون دق کرے تو در بانے کا زمین عملی سینٹ تلاش داؤ کہ قانون دغ دے وہی قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی سینٹ داؤ کہ قانون دغ دے مولیان نہ سے خق درنگلی ہمیں نئے پٹکے دروازے چڑھی پٹکی ہمیں نہ رہے کہ قانون جوڑو مطلب تو کہ دا اللہ قانون قانون میں منگا جو اس ملکی کہ پدی بانی جو راشی تا قانون جو گو لے تعلم دی انزل ایلیک لوی کتاب لوی قانون لوی طریقہ دا جند پیرولو کتاب مکتوب من اللہ عظیم دا اللہ لکھ لوی لکھ در آگے قانون در آگے انزل ایلیک کتاب منزل من اللہ انزل ایلیک دا اللہ طرف آگے کے لیے دے یو دا کتاب دا منزل من اللہ منزل من اللہ کیا کرے نو غلام احمد بوئی ماتا وحیرہ غلہ پرویز بوئی ماتا وحیرہ غلہ بل یو ملعون با پیدا کی جی مسلم آقا بوئی ماتا وحیرہ غلہ بلہ با پیدا کی جی پو جنکو کیوں پیغلو کیوں بوئی ماتا وحیرہ غلہ پیغلون پیغمبر سے دا لکان پیغمبران کی جی دا مالی چلے زی پیغمبر سم دا غا پیغمبر سوڑا پیغمبر پیغمبر یو یو شو پیو کوٹا کی یو یو شو فین شیطی بی سلسی و این شیطی بی اجمع روز دا پیغمبری شیطو پیغمبری شریک کرا اے مہر را کا اے پینزو مزون کے تدرے میں آخی دو بکوا سارا مخصوطان مہر دا سلامہ کذاب ورکو اجنے دا جگہ حالت ہے اے دا پیدا کی گی مجھے پیدا کی گی نوی بچے منگ تواہی را غلنا دواہی انزل علیہ ایک غالے کے لئے شہر امتاتر علیہ کے لئے شہر نوبل تواہی نرازی خاتم النبیین لا نبی باری ولكن رسول الله وخاتم النبيين خاتم النبيين مطلب تو لا ينظر الى احد شيء من الله دا الله طرف موحد بچا تن راضی وہم دغوت پر رسول اج نہ سو بلنی پدی دنیا باندې دین کا ذکر کر مکتوب منزل من الله الیک الى خاتم النبيين نبی علیہ السلام تک نبی سره وسه چلتی دی سره سخت راضی پریشانی برا جی لا یکن فی صدر کا حرج منه کہ اللہ دل خوخ کرے دا اللہ لوے پرزون دا دا اللہ دبانی لوے سود دے دا پرزون سود پر زیو ساتا اگر پر سری پر سول باندی ما او تاسو بانی اللہ لوے پرزون اکرا لوے سود را باندی اکو چی خپل کتاب تے کی نید پوہر اکول دا اگر کردے اللہ دی ما او تاسو تو لوگا پوہر اکی ادا عمل کو لو توفیق خدا کیوں نہیں دے مہربانی دا دا دے نہ خدا کہ اللہ کو مابانی سود دے تے اللہ کو مابانی مہربانی دا اتے رضوان دا نو جو کوئی لا یکم فی صدر کا حرج من نو تو پریشان کی جی نو سچ رات لو ان کے ساتھ دا مرگ جرگا کی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مرگ جرگا اس وا فرات خبر دے سڑی دے کور لڑا دی کیا پیری جی کنا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کلے مخرے کیا لگا گزارا کو خیدِ زبدا اللہ ذاتو مدہ اللہ باتی پریدا پردول پا دی اللہ دی گورے فا اللہ پردول نیسے اللہ طول کا سر منہ قرآن پہ گواہ گئے چی اللہ منہ دا اللہ دیر صفتون منل عالم الغیب منہ دا زمکی دا اسمانون مالک منہ دا زان خالق منہ روزی رسان منہ دا صفتون دا اللہ منل اصرا دا غیر نگا کاثرو ذکر سنور خبری بکی دا چاگر نمانلی اگر تا پیار نو نو نبی علیہ السلام کو تدائرے کہ جو روح دو زبدا نرمی پاسیم اللہ بزوتوم اللہ اللہ دا بزوتوم ازا اللہ بکی نپری دا دا میں ری خوب ہے کہ بین نپری خوب ودو لو تدہنو فیدہنو ان دزغن وائی نرمی دلو سستے دلستان دو خوبی سستے سست دا سستی خطا نرمول وائی کتا نرم سی او دا نرمی با پسیدے راتلا دا پا کنچی لام پری خودو براتلا لاتے جانا کہنا کنچی رام پڑے بدا ہر سو کنچی گائی کہ دا ہر سو کنچی کی میدان صاف سو اس با نئی کروندے تو سکائی اللہ سر با نئی کروندے رسی زون با پڑے بانے پاکی جی نو نبی علیہ السلام کرتا جو روغن دے لے ادا غور مانم داو لو تدہنو فیدہنون من بو دو بم نرم شی فکتس نرمیو کی نو زکو قرآن جی کر کئی نتید پار رانے کرے سوئے تو چھ خلقو یا رائی دا شان تو مکی صورتیں ہیں صورت دا نور ہیں با قرآن خون ہے کہ دا منزل انہیں لیک کتاب عظیم منزل انہیں لیک صورت یونس اول آیت گو رہے حلیف لا امرا تلک آیات الكتاب الحاکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين تلك آيات الكتاب هذا الكتاب مخكنا يسر تلك الإسلام دماء تاريخي جانا كتاب انزل إليك تلك آيات الكتاب نسبق دي دادين خلق تبدا دوتاي دا سبق دي دا چه تيليكي جي شارد بايد دفاركنا دا دلوئی درجی والا گوڑے دا ہم کتاب نے دے نوام آیتنا ندی نوام حکم ندی دا دی آیتنا ہم دے دغا کتاب چنے تولی کتاب انزل الیک تا تکرہ لے گلے سیدن دغا کتاب آیتنا دی حکم ندی بیان ندی کتاب سنگ دے صفت ربل ذکر کر الحکیم دک دا قلمان دے دو خیار توب دو خیار توب یو کجو تصور چکو ہے پیدا کرے جم نتوانا بے وصل شاہجت نشتر کولے وہ پیدا کرے ہم نو تارے دے جن دے تیرول قانون نہیں کرتا کہ وہ پیدا ہے کہ وہ پیدا جردہ لکہ خر جر جی یہ ایران سکونہ نکرے کی جر جی پخبر آدان تم پخبر جور گردہ نہ صرف پر جوڑتا نہیں تھے الحاکیم دو پوئے خان نو دا جن قانون دا جن دا تیرو لخون آئے تا کئی جن بدا سے تیرے تیرے آنو تم انسان آنو تم نو دا خوکر اچرا لنا نو خوام تعجب جیتا اس پر ہم تعجب دی اکان لنناس عجبا ان اوحائنا الى رجل منهم یو بادر انسان تا منگا دا خبر خون راو لے گلا تا دی تعجب کی وی دا غد تولینا تا بلتا اس پر ارمال سے شر تول دا خون نشتے اگو یو دمرا لوی وکیل دے لوی وکیل بین الاقوامی وکیل دے آپ دے بین الاقوامی وکیل خدا خبر کرتا نہ کرے کہ قانون با قول پانی دا اللہ اگو بین الاقوامی وکیلوں وی قانون میں جو اکرہ دے اگو جن دے پیرول و طریقہ اپا غیبا نگا پیسلے کے کیسی نہ کی ان اوحینا الی رجل منہم اگو سے خلق و پسیرے جا جلوسون و سلوی وکیل سے پدے کا یا چیز جسٹس سے ہوکانا دے چیف جسٹس دا خبر ویلی وا کرے ہو کہ پیو ملک دو قانون نہیں چلی گی سواد کی چکل بول جو اسلامی قانون بھائی اے پیو ملک دو قانون نہیں چلی گی دا کفر بھائی اسلام بنے لگی یا دے ہو چلی فیصلہ کرے ہو چیف جسٹس وہ زم مارا میں بول مارا میں راخلا سے سندا خو زمائر مختلف جی جانا کہ دن یہ لے رجن راخلا سے گئے خویا یہ تخبر تندرو لگے ہوتا ہے آپ رہتے رہنے میں ازال نہ مسئلہ دے دا فیصلہ کرے ہو قانون کرے گلو ادھے جگان والی دی کمیشنر پر جرگا مولی گلو مائے جگان مرا والا سو گوی وہ دی فساد ہو جو کی اس میں اختیار پر کنی سے چیپ جیسی سالی گل دی حقا سرس بولا خلق کو جگانی نہیں ہو کوٹا کے بند کرلا اللہ زمان غر کسو اصلا را پسرا غیتا